राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 1252 के अनुसार 11 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टा अपरा यम अपरा प्रकृति अपरा इतस्तो अन्यां प्रकृति विद्ये मे पराम अन्य परा प्रकृति है श्रेष्ठ प्रकृति है जो जीव होता हम जीव रूप बड़ी हुई है एदम धारित जगत के जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। अब इसमें सबसे सूक्ष्म अहम है मनोबुद्धि अहंकार भूमि अपन वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार अहम क्या है? मैं हूँ ये मैं है अपरा प्रकृति हूँ है परा प्रकृति तो मैं हूँ इसमें हूँ है उसकी है के साथ एकता है जो है सब परिपूर्ण है उसके साथ हूँ की एकता है और जो ये संसार जितना दिखता है सुनने में समझने में आता है इसके साथ मैं की एकता है अहंकार की अहंकार है अपरा है अपना स्वरूप नहीं है ये और हो ये है स्वरूप है ऐसे स्वरूप में स्थित हो है अपना जो कि अपने स्वतः सिद्धि है और अहम है ये इनके साथ है भूमि आप अनल वायु खंग मना बुद्धि अहम शादी कर दे तो अपरा प्रकृति एक हो गई परा प्रकृति एक और परा प्रकृति का संबंध है के साथ ये परमात्मा तो ये बोध है ये ज्ञान है इसमें मैं ज्ञानी हूँ ये नहीं है क्यों मैं तो इधर रह गया अब ज्ञानी नहीं है ज्ञान रहा अर्थात एक प्रकाश रहा एक बोध रहा बोध मात्र में अपनी स्थिति स्वतः स्वाभाविक इसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। स्वतः सामान्य जिसमें मैं तो यह हुआ कुछ नहीं एक ज्ञान है ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र एक प्रकाश मात्र ये अपरा प्रकृति है ये न उसे होती इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र विधीयते ये क्षेत्र है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चेन्द्रिय गोचरा ये सब इदं शरीरं इदं तस्य हुआ इच्छा द्वेष ये विकार हुए और इस यह को प्रकाशित करने वाला है हुआ प्रकाश करने वाला है तो ये जो मैं हूँ ये मैं तो मिल गया इसमें अपरा प्रकृति में हूँ मिल गया परमात्मा है मैं जीव रूप बने हुई प्रकृति का हूँ बना है मैं रह गया है ये रह गया और इसकी कोई सत्ता नहीं रही। इस सत्ता न रहने से एक है ही रहा। सत्ता कैसे नहीं है? नासतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान सत्ता किसकी है? न भाव विद्यते, सत्ता सत्ता अभाव विद्यमान नहीं है। भाव ही भाव विद्यमान होगा, कोई सत्ता रहेगी? वो है सत्ता रहेगी, है वो प्रकाशक है सबका, आधार है सबका, अधिष्ठान है, आश्रय है। उस पर ये नहीं रूप संसार दिख रहा है, इसका आधार है भीतर, आधार है स्थान, वो है और ये नहीं है। क्योंकि ये जितना दिखता है पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभी भी नहीं में जा रहा है। जितने जितने जिनकी उम्र आ गई है उतना वो नहीं में चला गया और यही उम्र नहीं में जा रही है। तो नहीं नहीं हुआ इसमें, ए परमात्मा है ही है हुआ। तो यह तो नहीं में गया, है गया, वो है रहते ही आनंद कर गया। शाम शांत सब घन से घन आनंद घन विद्यमान रहेगा, उसमें स्थिति स्वतः है सभी। या मैं तू यह वह कुछ नहीं है, है स्वतः स्वाभाविक, वो स्वाभाविक स्थिति है, वो बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, स्वतः स्वाभाविक ये है स्वरूप स्वाभाविक। इसमें मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, वह तू मैं नहीं है। कहते हैं नहीं की दृष्टि से, नहीं नहीं है, है परमात्मा। ओ सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन परिपूर्ण सम शांत एक रस सम सम सर्वेषु भूतेषु सम, वो स्थिति स्वतः है सबकी, स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक स्थिति है मैं रहते हुए भी नहीं मैं स्थिति कर दी, शरीर में अपनी स्थिति मान ली, ये अपनी मानी हुई है। मानी हुई को न मानने से मिट जाती है, तो मान लिया माने से मिट जाती है। तो परमात्म तत्व में स्थिति स्वतः है और शरीर में स्थिति है नहीं। वास्तव में शरीर बना है माँ के पेट में और यही पड़ा रहेगा, इसमें अपनी स्थिति नहीं है। जैसे मकान में आप आए, मकान से चले आ गए, तो मकान से अपनी स्थिति नहीं, शरीर में स्थिति नहीं है। है वही परिपूर्ण शाम शाम आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन स्वतः सिद्ध जो तत्व है स्वाभाविक स्वाभाविक होता है। मैं हूँ, हूँ का अनुभूति है सबको, स्वतः स्वाभाविक जीव मात्र को है मैं हूँ। एक कुत्ता है घर पर बैठा है, दूसरा आता है तो कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया कि मैं बैठा तू क्यों आया, तो मैं हूँ। हूँ है सब में, हूँ है वो, हूँ मैं के साथ मिलने से हूँ है, और मैं के साथ ना मिलावे तो है, है, है। तो मैं अपना प्रकृति उस साथ मिलने से हूँ होता है। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, वो मैं में स्थित होने से ये प्रकृति जन गुणों को भोगता है, नहीं भोगता है नहीं। देह स्मृत पुरुष पर उपदृष्टा अनुमंता च भक्ता भोगता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देह स्मृत पुरुष पर। इसे पर है क्यों, अपरा प्रकृति रह गई उसे ये परा पर हुआ। यह एवं वेति पुरुषम, स्त्री से पुरुष को पर समझे, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुण प्रकृति गुणों शायद ऐसे। तो सर्वथा वर्तमान भी न से भूलो भी जाए थे, ऐसे फिर पैदा नहीं होता हो। क्यों, पैदा होने में कारण गुण संगो से सदस्यों ने जन्म सो योनियों में जन्म होता है गुणों के संग से। उस भंग जाते हैं मध्य तिष्ट राजसा, बीच में राजस रहते हैं तामसा अधोगत जंति तामसा। और गुणों का संग नहीं है, असंगता है तो है जो कत्यो रहेगा। परिपूर्ण शाम शांत सत घन से दुखन से स्वतः परमात्मा है, उसमें कोई विकार नहीं, विकार हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, है जो का त्यों है। ये है मुक्ति, और मैं के साथ संबंध है बंधन, अपरा के साथ संबंध वो मेरा बोध रो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रदर्शा। ये भेद वाली प्रकृति है, ये है शरीर संसार मात्र, और संसार मात्र है उसका ही अंग शरीर है। संसार से अलग शरीर नहीं, शरीर से अलग संसार नहीं, एक धातु है ये। और संसार में परिपूर्ण परमात्मा और शरीर में अपने आप का स्वरूप, ये एक है। शरीर शरीर सब एक और आत्मात्मा सब एक। तो संसार और शरीर एक हुए और परमात्मा और आप एक हुए, यह जो की दो स्थिति है स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः है। ये बनावटी नहीं है, किया हुआ नहीं है, पैदा किया हुआ नहीं है, ये क्रिया साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। है स्थिति स्वाभाविक है, इसे फिर जन्म नहीं होता। जन्म क्यों, कारण गुण संग, गुणों का संग होने से जन्म होता है। गुणों का संग है नहीं, असंगत है, स्वतः ही स्वाभाविक। सर्वथा वर्तमानों की न से भूयो भी जाए थे, सर्वथा बर्ताव करता हूँ, खाता पीता सोता जगता है, बर्ताव करता हुआ भी इनके साथ मिला हुआ नहीं है। जैसे दही में से मक्खन निकाल ले तो निकाल करके दही में छाछ में धर दो, वो फिर मिलता नहीं। ऐसे ही अपरा प्रकृति से परा प्रकृति को समझ लिया असंग, तो ये अपरा में मिलता नहीं है, जो अपना स्वरूप रहेगा। जिसका अंश है उसमें से तो हो गया, वो किसका है का अंश है, हूँ है का अंश हूँ, सो गया है हो गया, कोई विकार नहीं है जो का जो है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकेर धोखा मिटे, बस तू ठोड़ की ठोड़। खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। एक रस साम शांत सद घन चित घन आनंद घन सचिद आनंद से स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। जैसे कृत्रिपण है ही नहीं, मनावटीपन इसमें है ही नहीं, पैदा होना हो ही नहीं, है ही है। शाम शांत सदगण चिदगण आनंद गण समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं समान विनश्यत्सु अविनश्यन्तं संसार सही सब विनश्य है राशवान है उसमें अविनाशी है जो का त्यों ही इसको देखता है वो ही वास्तव देखा समम पश्यति सर्वत्र सब जगह स्वरूप देखने वाला न ही नस्ती आत्मना अपना अपनी हत्या नहीं करता और उसको सब नहीं देखता वो अपनी हत्या करता है इस वास्ते दुर्गति होती है न ही नस्ती आत्मा आत्मानम तत्व याति परम गति वो अपने हिंसा नहीं करता इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है परम तत्व को प्राप्त हो जाता है प्राप्त है ही उसका अनुभव हो जाता है फिर दूर नहीं हुआ है जो ये उसका अनुभव हो गया ये ही उसका स्वभाव है। इसमें कोई किसी के प्रश्न उठता हो तो बोलो और नहीं तो है उसे कोई प्रश्न है ही नहीं संदेह हो शंका हो तो बोलो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वीकार कर दे है अपना सदा ही था ये कभी मिटा नहीं है जो ही इसको दृढ़ता से मानी ये है ये नहीं मैं नहीं हूँ नहीं है, है, है, है। वो सबका प्रकाशक है सबका आधार है सबका आश्रय है सबका अधिष्ठान है उसकी आश्रित अनंत सृष्टि है उसकी आश्रित वो सबका आधार समरूप से किसी के साथ किंचित बात भी कोई पक्षपात नहीं सामान्य रीति सबका प्रकाश स्वतः सिद्ध बद ही नहीं बद कहाँ है मैं बाधा कैसे आएगी है मैं क्या बाधा आती है मैं कोई बाधा ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं है मैं क्या बाधा होगी है स्वतः जैसे आकाशवत सर्वगतस्थ नित्य जैसे आकाश है उनमें क्या बाधा है कितनी वर्षा आ जाए बदल आ जाए बिजली सबके गर्जना है और सब मिट जाए आकाश है जो मत भी है उसमें बाधा ही नहीं ये बरसात ये मिटती है पत्थर पड़े बोला पड़े वर्षा पड़े बदल हो जाए गिर जाए बिजली सबके गर्जना होगा फिर मिट जाए ऐसे उस परमात्मा में अनंत सृष्टि पैदा होती है लड़ती करती काम करती करती करती लीन हो जाती है और बिखर जाती है तो है जो ले जाता है ऐसे वर्षा जाओ जाए आकाश को फर्क पड़ता ही नहीं आकाश न वर्षा से गीला होता न हवा से सूखता न गर्मी से गर्म होता न ठंडी से ठंडा होता वो है जो का त्यों ही है ऐसे परमात्मा था तो है जो का त्यों कोई भूगोल है और कोई बाधा है ही नहीं कोई ये एक ही है वही जो परिपूर्ण है वही निर्गुण कहलाता है गुणों के सहित उसको देखो तो सगुण हो जाता है आकृति से देखो तो साकार हो जाता है आकृति को छोड़े तो निराकार हो जाता है सोने का पासा है तो भी सोना है उसका वर्ग बन जाए तो भी सोना है गहना बन जाए तो भी सोना है सांकुड़ बन जाए तो भी सोना है कड़ा बन जाए तो भी सोना है वो एक ही तत्व है सगुण निर्गुण साकार निराकार चतुर्भुजी सहस्रभुजी हुई है ना वो ही है संसार तो नहीं रूप है रूप से वही है परिपूर्ण सम शांत स्वतः सिद्ध स्वाभाविक वो नहीं कभी नहीं हुआ है ही है वही सम है शांत सदगण है चिदगण है आनंद गण है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम आवश्यकम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मा आत्मानम ततो जाति परागतिम। नारायण नारायण नारायण।